Кожны новы зборнік Сергія Дубаўца – гэта не проста кніга. Гэта цэлы праект са сваёй канкрэтнай мэтай. Вось і гэтым разам у кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе» выйшла не проста кніга, а азбука паводзіна ў сучасным беларускім грамадстве. У рубрыцы «Рэцэнзія» пра новую кнігу Сергія Дубаўца. Гэтая кніга напісана, здаецца, пра тое, пра што чуў і чытаў сотні разоў. Да і сам Сергій Дубавец пісаў пра гэта не аднойчы. Але ў кнізе «Як» ён здолеў сказаць пра Беларусь, беларускі народ, беларускую зямлю і яе традыцыі інакш. Інакшымі словамі, знайшоў іншыя доказы ў падтрымку сваіх перакананняў, згадаў іншыя прыклады, апісаў апошнія памылкі прыхільнікаў нацыянальнай ідэі і ўпершыню патлумачыў, што значыць для яго слова «любоў». Кніга Сергія Дубаўца «Як? Азбука паводзіну» выйшла ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе» і ўяўляе сабой невялікі эсэ пра мадэлі этыкі для аўтарытарнага грамадства, якія на працягу года гучалі ў эфіры «Радыё Свабода». Для кнігі аўтар дапрацаваў тэксты і напісаў новыя. Атрымалася эсэ да кожнай літары беларускага алфавіта. Пачынаецца кніга адным з асноўных філасафічных пытанняў – «Як адбыцца?» і завершаецца не менш важным – «Як яднацца?». Апошнім часам у асяродку беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі запанавала разгубленасць, якая парадзіла разброд і хістанне. Беларуская нацыянальная думка апынулася ў крызісе, у выніку чаго ў Беларусі у нацыянальным руху з'явілася шэраг рэвізіянісцкіх ідэйных плыняў, якія імкнуліся змяніць асноўныя канцэпцыі, на якіх трымаўся беларускі нацыяналізм раней. Ад пантэону нацыянальных герояў да перафарматавання ўсёй нацыянальнай канцэпцыі уключна з назвай нацыі. У сваёй новай кнізе Дубавец тлумачыць хібы гэтых спробаў. У эсэ «Як называцца?» ён піша: «Беларус – гэта назва, за якой стаіць подзвіг і легенда, за якой культура». Бадай кожны чытач знойдзе ў гэтай кнізе нагоду паспрачацца, не пагадзіцца або дадаць нешта сваё. Дзеля гэтага кніга і пісалася. Але цяжка спрэчыць Дубаўца ў тым, што беларусы не валодаюць культурай спрэчкі. Часта дыскусія, асабліва ў інтэрнэце, ператвараецца ў суцэльныя сваркі, калі яе ўдзельнікі хутка забываюць на прадмет абмеркавання і пераходзяць на прыватнае, зневажаючы адзін аднаго. Як піша Дубавец, ад спрэчкі не трэба ухіляцца. Часам яна патрэбна для таго, каб праверыць слушнасць уласных уяўленняў. І калі цябе ўсё ж здолеюць пераканаць, не баяцца прыняць іншае гледзішча. Так адбываецца эвалюцыя чалавечых перакананняў. А як же ж трэба любіць? Для Дубаўца любоў – гэта жаданне растварыцца кімсьці ў сабе або сябе ў кімсьці. Пры гэтым Дубавец удакладняе, што насамрэч любоў – гэта таямніца. Можа быць, гэта воблака, а можа – зоры. Сергій Дубавец падчас прэзентацыі зборніка «Як азбука паводзін» прызнаваўся, што ён у кнізе не дае адказы, а толькі задае пытанні і спрабуе паразважаць над імі. І кожны чытач можа быць сааўтарам кнігі, паспрабаваўшы адшукаць свае адказы.